นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนนี้ไปเป็นการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้จำไว้ให้ดีแล้วก็ฝึกหัดให้มันได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นต้องอยู่ที่การฝึกการหัดการดัดแปลงเมื่อเราฝึกหัดดัดแปลงได้แล้วก็เป็นที่สบายของเรานั่นเองเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าในกลางหมู่คณะก็ตามอยู่ที่อยู่อาศัยของตนก็ตามให้พยายามฝึกหัดนั่งคือเป็นของง่ายถ้าเรานั่งมันเคยชินเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเมื่อตั้งใจทำจริงๆเรียกว่าสบายมากไม่ยุ่งยากประการใดพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์ถ้าจะยึดถือแล้วพระพุทธเจ้าท่านยึดถือก่อนขัตติยมานะขัตติยทิฏฐิพระองค์เลิกละออกไปพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเพชรได้โดยไม่ต้องลำบากคือใจมันยอมเท่านั้นแหละเราทุกคนไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใจมันยอมหรือว่าใจเกิดศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดศรัทธาขึ้นมาจึงทำได้ปฏิบัติได้ถ้าไม่เกิดศรัทธาจิตมันก็ขัดข้านในตัวอยู่ต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาศรัทธาท่านแปลว่าความเชื่อศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเชื่อแน่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรใต้ล้มไม้โพผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเมื่อนั่งขัดสมาธิเพชรแล้วท่านก็ตั้งจิตตั้งใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไปให้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิเพชรพร้อมกับการปฏิบัติภาวนาไม่สำเร็จดังความมุ่งมาตรปรารถนาคือพระองค์ต้องการความตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นการสำเร็จพระองค์ก็จะเอาที่นั่งนั้นแหละเป็นที่ตายตายที่ล้มไม้ต้นนี้แหละไม่โยกย้ายไปที่ไหนถ้าเราฟังคำข้อนี้ให้ดีก็แสดงว่าพระองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้นั้นคือว่าสละชีวิตลงไปว่าแม่เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที เราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดแสดงว่าพระองค์สละชีวิตถ้าไม่สำเร็จไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ต้องไปบิณฑบาตมาเลี้ยงชีพอีกแล้วจะให้เป็นครั้งสุดท้ายนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านทำจริงนับตั้งแต่พระองค์ได้ตั้งปณิธานความหมายมั่นเพื่อพระโพธิญาณจิตใจของท่านก็ไม่ท้อถอยไม่ว่าจะเกิดมาพบใดชาติใดพระองค์ก็มีความมั่นอกมั่นใจในการทำบุญให้ทานในการรักษาศีล5ศีล8ในการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาพระองค์ตั้งใจประกอบกระทำทุกภพทุกชาติจนกระทั่งว่าชีวิตแตกดับไปในชาติหนึ่งๆก็แล้วไปถ้าเกิดมาชาติใหม่ไม่ว่าเป็นคนเป็นเทวดาอินพรหมเป็นอะไรก็ตามท่านไม่ลืมในฐานศีลภาวนาของท่านท่านทำจริงท่านนึกท่านเจริญจริงเดี๋ยวว่าจิตใจเช่นนี้หาได้ยากเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจึงเป็นที่สักการะบูชาของมนุษย์ในสมัยนั้นจนต่อมาจนถึงสมัยนี้ก็ยังมีผู้สักการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ก็เพราะว่าพระองค์ท่านทำจริงปฏิบัติจริงเอาจริงสิ่งใดที่พระองค์จะทำจะปฏิบัติแล้วสิ่งนั้นย่อมสำเร็จสำเร็จได้ด้วยการกระทำถ้าไม่กระทำไม่มีความภาคเพียรพยายามไม่ว่ากิจกรรมการงานใดๆในโลกนี้โลกหน้าไม่สำเร็จถ้าไม่ทำถ้าลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วแม้จะไม่ได้มากก็ได้น้อยการภาวนาในจิตในใจนี่ก็เหมือนกันเราต้องตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในคือให้ถือการเวลาปัจจุบันเป็นหลักคำว่าปัจจุบันหมายถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้กลางวันที่ผ่านไปมาแล้วนี้คือว่าเป็นอดีตเป็นอดีตการล่วงไปแล้วก็ไม่ต้องเอามาคิดอีกส่วนพรุ่งนี้ปรืนนี้เป็นอนาคตการก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนท่านให้ถือเวลานี้บัดนี้ขณะนี้คือตัวปัจจุบันธรรมเมื่อผู้ใดรู้ธรรมอันเป็นปัจจุบันธรรมแล้วย่อมไม่หวั่นไหวเดี๋ยวว่าตัฏฐะในที่นี้นี้คำว่าที่นี้ที่นี้นี้คือจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้นั่นแหละเรายกเอาจิตใจดวงนี้มานึกมาเจริญขึ้นมาในคุณพระพุทธเจ้าแล้วที่ท่านย่อมาจากพุทธคุณมาเป็นพุทโธคำเดียวเพื่อสะดวกสบายในการนึกการเจริญเมื่อเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธก็ให้ถือว่าพระธรรมก็ต้องอยู่ที่เดียวกันพระสงฆ์ก็อยู่ที่นั่นแหละ เรานึกพุทโธคำเดียวก็ให้ใจเราแน่วแน่ไม่ให้มันไปทางไหนจะมีความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นก็ละทิ้งไม่ตามมันไปเอาสิ่งที่เรานึกเราน้อมอยู่ให้ได้ทุกลมหายใจหรือว่าเหมือนกับลมหายใจเข้าไปออกมาอย่างนั้นแหละการนึกการเจริญการภาวนาไม่ให้มีความสงสัยในสิ่งที่เรานึกเราเจริญนั้นคือให้ใจของเราแน่วแน่มั่นคงลงไปพระพุทธเจ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาตรัสรู้เอาเองโดยที่ไม่ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ได้พระองค์ทำมาหมดทุกอย่างทุกประการขึ้นชื่อว่าบุญขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีพระองค์ไม่ได้ทอดทุละไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดพระองค์ก็ตั้งอยู่ในทานในศีลในภาวนามีจิตใจแน่วแน่มั่นคงอย่างนั้นเมื่อมาปัจจุบันพระองค์ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งว่ากำหนดความลุ่มหลงมัวเมาของพระองค์แก้ไขเลิกละออกไปความมายึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลพระองค์ก็แก้ไขออกไปไม่ให้มีในใจของพระองค์จิตใจของพระองค์ชื่อว่าปล่อยวางได้เราทุกคนจะปล่อยได้แค่ไหนเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการนึกการเจริญการพิจารณาของเรานั่นแหละถ้าเราทุกคนทุกดวงใจมานึกมาเจริญให้ลงสู่หลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้แล้วจิตใจทุกคนก็ย่อมสงบระงับได้เราไม่ต้องไปสงสัยในทานในศีลในภาวนาที่อื่นคือถือการเวลาปัจจุบันนี่แหละไม่ให้จิตมันหวาดระแวงต่อสิ่งใดๆคำว่าศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ไม่ให้มันแส่สายไปที่อื่นให้ถือว่าเวลานี้เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยในหลักศีลประเภทใดก็ตามให้ถือว่าปัจจุบันที่เรา นั่งภาวนาอยู่เราไม่ได้ไปล่วงเกินศีลข้อไหนเรานั่งหลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ก็ให้ถือว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้ศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์ก็คือเราไม่ได้ทำอะไรให้ผิดศีลผิดธรรมผิดคำสั่งสอนจิตตวิสุทธิจิตบริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ได้ก็อยู่ที่จิตเราสงบระงับรวมจิตรวมใจเข้ามาในหลักปัจจุบันนี้ไม่มีความสงสัยประการใดคือเราไม่ตามไปสู่อารมณ์กิเลสธรรมดาอาการในจิตมันหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธมันก็ส่งแสออกไปหาเรื่องราวความโกรธนั้นจิตที่มันมีโลภะราคะตัณหามันก็มันแสสายออกไปในขณะที่เราภาวนาอยู่ไม่ให้มันไปให้อยู่ทุกลมหายใจพระองค์ว่าให้นึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออก คำว่าพุทโธก็ดีหรืออุบายใดก็ตามให้นึกให้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าอย่างลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เสมอส่วนคนอื่นผู้อื่นเขาจะทำไม่ทำเขาจะละไม่ละเราไม่ต้องไปสนเอาเรื่องของตัวเองดีกว่าเพราะว่าผู้อื่นจะไปทำจิตใจของผู้อื่นให้บริสุทธิ์ย่อมไม่ได้แม้องค์พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตเป็นแต่ผู้ตรัสผู้ชี้แจงแสดงความจริงไว้ให้สาวกทั้งหลายเท่านั้นเองส่วนสาวกของเราตถาคตนั้นจะต้องจดจำเอาไปประพฤติปฏิบัติทรมานสั่งสอนจิตใจของตนพร้อมด้วยกายวาจาจิตจนถึงขั้นเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะได้ด้วยตนเองไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ถ้าเราฟังคำข้อนี้ให้ดีเราก็จะเข้าใจได้ทีเดียวว่าความจริงมันต้องเป็นเรื่องของเราเท่านั้นคนอื่นจะมาทำผู้อื่นให้บริสุทธิ์ย่อมไม่ได้พระองค์เป็นผู้ชี้แจงแสดงสิ่งใดที่เป็นบาปท่านก็แสดงว่าบาปอย่าได้ทำเพราะว่าบาปนั้นเมื่อให้ผลมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนอย่าไปทำอีกต่อไปแม้จะเคยทำมาแล้วก็ตามพูดมาแล้วก็ตามคิดมาแล้วก็ตามอย่าไปทำอีกเป็นอันขาดเพราะว่าบาปนั้นเมื่อมันให้ผลก็ย่อมเดือดร้อนเมื่อภายหลังเดือดร้อนตัวเองนั่นไม่ใช่ว่าไปเดือดร้อนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนเราต้องรู้ในใจของเราได้จึงให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งมั่นภายในใจของเราให้ได้ถ้ามันเกิดสงสัยเรื่องการทำบุญในทานของตนเองก็ตามก็ให้ถือการเวลาปัจจุบันนี้แหละเป็นหลักว่าทานมีมากน้อยขนาดไหนเราก็ดูใจของเรานั่นแหละถ้าใจของเรามีการเสียสละในสิ่งที่เสียสละได้เราก็เสียสละเรียกว่าทานทานออกไปสละออกไปแล้วมันก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลในใจของเรานั่นเองมันไม่ใช่มาจากที่อื่นเมื่อเรารักษาศีลได้แล้วศีลที่เรารักษามันก็กลับเข้ามาสู่จิตใจของเรานั่นเองให้ใจนั่นแหละเป็นสุขสบายเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจรวมจิตรวมใจลงไปในปัจจุบันจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นได้ความสงบสุขในการภาวนาทำจิตทำใจให้สงบนั้นมันก็ไม่ไปที่ไหนก็มาให้จิตใจเราผู้ภาวนาผู้รักษาศีล นั่นแหละมีความสุขจิตสุขใจมีความปีติยินดีในธรรมะปฏิบัติการที่เรามีชีวิตมาได้เกิดในโลกยุคนี้สมัยนี้ยังมีพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ในพุทธศาสนาของพระองค์อยู่เราก็ให้ทำความปีติยินดีว่าการเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียทีไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาพร้อมด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เราตั้งใจกระทำอยู่ จนกระทั่งถึงขั้นรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ตลอดจนการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติบูชาไม่ท้อถอยสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าแสดงถึงว่าบุญกุศลของเรามีอยู่พอแล้วยังเหลือแต่เราจะต้องรวมจิตรวมใจให้มันเป็นหนึ่งไม่ให้มันกระจัดกระจายให้มันรวมเป็นก้อนเป็นหน่วยคือรวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ในกายในจิตของตัวเองไม่ต้องให้ใจไปพวักพวนกับคนโน้นคนนี้ดีใจก็ไม่ให้ดีใจภายนอกเสียใจก็ไม่ให้ไปเสียใจกับเรื่องภายนอกเมื่อเราตั้งจิตเจตนาในใจของเราแน่วแน่มั่นคงอยู่ในจิตในใจแล้วสิ่งภายนอกมันก็จืดไปเองจางไปเองปล่อยไปเองวางไปเองเพราะจิตใจมันรู้เข้าใจทำอะไรมันก็มีความรู้ในใจของคนเราทุกคนแต่ถ้าเราทำไม่จริงไม่สงบระงับมันก็ไปอีกเหลี่ยมหนึ่งแต่ถ้าเรารวมใจเข้ามาสู่หลักปัจจุบันคือในเวลานี้เดี๋ยวนี้แล้วก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในรูปนามกายใจของเราทีเดียวว่าอันธรรมดาร่างกายสังขารนี้จะให้มันอยู่ดีสบายจนกระทั่งว่าไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีแก่ชราและไม่มีตายนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมดาสังขารนี้มันเอามาใช้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองชั่วระยะที่ยังมีชีวิตอยู่ชีวิตของคนเราในระยะการเดียวนี้นั้นก็ไม่นานคืออยู่ในกรอบร้อยปีร้อยปีก็ไม่ค่อยจะถึงอย่างขนาดหนักก็หลวงปู่แหวนก็ได้99ปีเท่านั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วพวกเราทั้งหลายเข้าใจว่ายากที่จะถึงขนาดนั้นได้เพราะร่างกายสังขารก็เต็มไปโดยโรคภัยไข้เจ็บแล้วจิตใจก็มีแต่ความท้อแท้อ่อนแอสติก็ขาดไปสมาธิก็ขาดไปปัญญาก็ยังไม่เต็มที่มีแต่ความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจมีแต่ทางจะท้อถอยอันนี้แหละเรียกว่ามันไม่แก่กล้าเราต้องทำเสมอๆให้มันแก่กล้าสามารถขึ้นมาถ้าหากว่าสิ่งใดมันเราสู้ไม่ได้เราก็หาทางอื่นเหลี่ยมอื่นสู้อย่างบางคนนั่งมากก็มักจะมีความง่วงเหงาเหานอนก็อย่าไปนั่งมากให้เดินจงกรมยืนภาวนาหาทางแก้ไขทางอื่นจนกว่าจะได้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในจิตในใจของตนเมื่อสมาธิภาวนาเกิดขึ้นในจิตในใจของตนแล้วความง่วงเหงาเหานอนมันจะหายไปเองความโกรธมันก็ค่อยเบาบางไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับความโลภะในจิตก็จะได้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปโมหะอวิชชาโมหะท่านแปลว่าหลงอวิชชาแปลว่าไม่รู้ผู้ไม่รู้ก็คือใจไม่ภาวนาใจไม่หยุดใจไม่อยู่ใจจิตใจไม่รู้ภายในใจของตัวเองแต่ไปรู้ใจคนอื่นได้ว่าคนนั้นมีใจเป็นอย่างนั้นคนนี้มีใจเป็นอย่างนี้อันรู้คนอื่นไม่สำคัญให้มารู้ตัวเราเองกายเราเองจิตเราเองโดยเฉพาะคือรูปขันธ์ร่างกายของเรานี่แหละ มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งให้เรามารู้ที่นี่มารู้ที่นี่มาเห็นที่นี่มาภาวนาที่นี่ดูตัวของเราเองให้ทั่วถึงว่าภายในหนังหุ้มเข้าไปมีอะไรบ้างเราเห็นตัวเราเห็นแต่ผิวหนังภายนอกหรือเห็นคนอื่นก็เห็นแต่ผิวหนังภายนอกภายในเราไม่เห็นเพราะเราไม่เอามานึกมาเจริญพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจถ้าเรามานึกน้อมดูร่างกายสังขารของเราทุกคนแล้วไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ชราก็มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบเรายังไม่ได้ถลกหนังไม่ยังไม่ได้ลอกหนังตัวเราเองก็มักจะเห็นว่าหนังของเรายังสวยยังงามอยู่แต่ถ้าหากว่าเราลอกหนังถลกหนังออกเหมือนชาวบ้านเวลาสัตว์ตายเขาก็เอาหนังออกเมื่อเขาปาดเอาหนังออกแล้วก็จะเห็นเนื้อเมื่อเห็นเนื้อนั่นแหละเนื้อกับผิวหนังไม่เหมือนกันคนเราถ้าเห็นแต่ผิวหนังไม่เห็นเนื้อมันก็เท่ากันกับไม่รู้เพราะว่าเนื้อนั้นมันสีน้ำเลือดชุ่มซาบไปหมดดูเวลาคนเรามีอะไรมาถูกต้องมีดพลาดจอบเสียมกระทบเข้าหรือว่าของคมต่างๆมาโดนเข้าที่เท้าที่แข้งที่ขาที่ไหนก็ตามเลือดมันจะไหลออกมาแล้วเนื้อมันก็จะแสดงให้ตัวเราเห็นเป็นเนื้อแดงไปไม่ใช่สวยงามจะแต่งอย่างไรมันก็ไม่เปลี่ยนที่เนื้อมันแดงเลือดมันแดงเนื้อก็เลยแดงไปหมดเวลามันหยดลงมาไหลออกมาก็แดงไปทีเดียวนั่นแหละสีเลือดเป็นสีแดงเข้มแสดงให้เราเห็นว่าไม่ใช่เหมือนกับเรามองเห็นผิวหนังของเราโดยที่ไม่ได้ถลกหนังออกถ้าถลกหนังออกแล้วคนเราหรือว่าตัวเราเองก็ช่างเถอะจำตัวเราเองไม่ได้เลยอันนี้จำผิวหนังต่างหากผิวดำผิวขาวอย่างไรก็จำภายนอกแต่ถ้าถลกหนังออกแล้วจำไม่ได้ละยังไม่ถึงกระดูกละแค่เอาหนังออกเท่านี้ก็จำไม่ได้แล้วจำสีไม่ได้ละสีใดละมันเป็นสีแดงไปหมดดังนั้นต้องกำหนดพิจารณาหาอุบายธรรมมาสอนตนให้ได้สอนจิตสอนใจให้ได้ท่านจึงให้ภาวนาบริกรรมบทนั้นบทนี้เพื่อให้ใจสงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นได้ดีแล้วจะเอาบทใดข้อใดทำอะไรมาพิจารณาก็แจ่มแจ้งชัดเจนได้ทั้งนั้นเพราะจิตมันหยุดจิตมันอยู่จิตไม่ไปที่ไหนเมื่อจิตไม่ไปที่ไหนล่ะจิตใจมันก็ยอมรู้ได้เข้าใจว่าชาติความเกิดขึ้นมาแล้วมันมีการเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วมันก็ชำรุดชุดโทรมแก่ชราไปตามหน้าที่ของสังขารจิตใจของคนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้เราต้องกำหนดรู้ให้แจ้งในใจให้เห็นตามภาวะความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างไรความเป็นจริงนั้นท่านว่าร่างกายสังขารของเรานั้นไม่ใช่เป็นของสวยสดงดงามอย่างชาวโลกเห็นร่างกายสังขารนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ว่าเป็นปฏิกูลคือว่าไม่สวยไม่งามความจริงในตัวเราก็ เหมือนกับป่าช้าผีดิบทำไมจึงว่าเป็นป่าช้าผีดิบเพราะว่ามนุษย์คนเหล่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนับตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงรูปร่างกายถ้าหากว่าทานแต่ข้าวกินแต่ข้าวอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยอร่อยมันจะต้องหาเนื้อหาปลาหาสัตว์ต่างๆมาประกอบให้เป็นอาหารแล้วที่เรากลืนลงไปก็คือว่ากลืนลงไปในหลุมป่าช้านั่นเองเราไปเห็นป่าช้าที่เขาเอาคนไปเผาไปฝังว่านั่นเป็นป่าช้าแล้วคนไปป่าช้าก็มักจะกลัวผีความจริงนั่นในร่างกายเรานี่แหละป่าช้าใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าป่าช้าที่เราเห็นเขาออกไปฝังไปเผาคนนั้นป่าช้าตัวเรานี้เป็นป่าช้าผีดิบนับไม่ถ้วนไข่มันกินเข้าไปเท่าไรปลามันกินเข้าไปเท่าใดปูมันกินเข้าไปเท่าไรสัตว์บกสัตว์น้ำมันกินเข้าไปเท่าไรใหญ่เท่าช้างมันก็เอามากินก็คือในท้องในไส้ในตัวเรานั่นมันเป็นป่าช้าช้างก็ว่าได้ม้ามันก็กินวัวมันก็กินควายมันก็กินหมูมันก็กินเป็ดมันก็กินไก่มันก็กินห่านมันก็กินหมดทุกอย่างจนนับไม่ถ้วนนี่แหละป่าช้าผีดิบผียังไม่ตายแต่เป็นป่าช้าจนนับไม่ถ้วนที่มันกินลงไปสิ่งเหล่านี้ก็ให้เอามาคิดมาอ่านมาพิจารณาเตือนใจของตัวเองอย่าแต่เพียงว่ามายึดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี่ไม่กำหนดพิจารณากิเลสความโกรธความโลภความหลงมันก็ลบขึ้นมาทำให้จิตใจเราว่าวุ่นไปหมดเหตุนั้นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าเป็นคนจนอะไรอะไรก็ทำทางนั้นเกิดก็เป็นธรรมแก่ก็เป็นธรรมเจ็บก็เป็นธรรมตายก็เป็นธรรมตายแล้วก็เกิดมาก็เป็นธรรมถ้าเราตั้งจิตเจตนาให้ดีแล้วนี่ละก้อนพระธรรมรูปนี้ก็เรียกว่าโลกพระโลกประธรรมจิตใจนั่นก็เป็นนามธรรมโลกประธรรมนามธรรมโดยสมมติก็ว่าเป็นตัวเราของเราทางวิมุตติแล้วท่านว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะว่าบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังเกิดมาแล้วบอกไม่ให้แก่มันก็แก่ไปบอกไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บได้เวลามันจะแตกจะตายว่าอย่าไปตายเลยข้าพเจ้ายังไม่อยากตายมันก็ตายไปได้เหมือนคนทั้งหลายเขาตายไปให้เราเห็นนี่แหละผู้ปฏิบัติภาวนาจงพากันกำหนดพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจภายในจิตใจของเราอีกส่วนหนึ่งดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง